سورت البلد، مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 20 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں. کس چیز کی؟ بهذا البلد، اس شہر کی. کون سا شہر؟ مکہ المکرمہ، جس میں اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، جہاں آپ کا قیام تھا، وہ شہر جو آپ کا مولد تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شہر کی قسم کیوں کھائی گئی، اور قسم سے پہلے لا کا لفظ کیوں آیا؟ یہ لا اسی معنی میں ہے جس طرح سورت القیامہ کے شروع میں لا اقسم بیوم القیامہ آیا تھا. شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی گئی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جن چیزوں کی بھی قسم کھائی گئی ہے گزشتہ سورتوں میں یا آیات میں، ان سب چیزوں کو گواہ بنانا بھی مقصود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی اپنی ایک اہمیت اور اپنی ایک ویلیو بھی ہے. شہر مکہ کی قسم کھانا اس وجہ سے بھی کہ یہ شہر پوری دنیا میں ایک خاص اہمیت اور مقام رکھتا ہے. یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ کا گھر ہے، یہ وہ شہر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب ترین قرار دیا. ترمذی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عدی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت شہر مکہ کو خطاب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم، تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے. اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں اس زمین سے نہ نکلتا. تو اس شہر کی قسم کھا کر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تم حلال کر لیے گئے ہو اس شہر میں. حِلٌّ کا ایک معنی ہے حلال کیا ہوا، اور ایک معنی ہے اترنے والا، رہنے والا، اب یا آئندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے شہر میں جب سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، آپ کو طرح طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ لوگ آپ کی جان کے درپے ہو گئے. آپ کے خون کو انہوں نے اپنے لیے حلال سمجھ لیا. تو وہ شہر جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے حرمت والا بنایا، جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، کہ اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے، پس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے اسے صرف ایک دن کی ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، یعنی جب مکہ فتح ہوا تھا، اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی. اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی، جبکہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی. تو وہ شہر جس کی حرمت ابد سے ہے، ابد تک رہے گی، شروع سے ہے آخر تک ہے، اس میں جہاں پودا اکھیڑنے سے منع کیا گیا، جہاں جانور کو ہراس کرنا، بھگانا منع ہے، جہاں کانٹے اکھیڑنا منع ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی حرمت پامال کی جا رہی تھی، آپ کو ستایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس شہر میں آپ کی جان لینے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے. تو فرمایا کہ اس شہر کی قسم جو حرمت والا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ انت حلم بحاظ البلد، آپ کو یہاں پر حلال کر لیا گیا ہے. اور پھر حلم کا ایک معنی اترنے والا، یعنی انڈائریکٹلی آپ کو اس وقت جو کہ بہت ہی عسر کا وقت تھا، ایک یسر کی بشارت بھی دی گئی کہ وہ وقت دور نہیں، کہ آج اگر یہ آپ کو یہاں سے نکال رہے ہیں تو کل آپ جلد یہاں واپس لوٹ آئیں گے، اس شہر میں اترنے والے ہیں، مکہ فتح ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزت و احترام کے ساتھ اس شہر میں اترے ہی. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنم دیا، یعنی انسان اور اس کا باپ. والد سے مراد آدم علیہ السلام، اور ولد سے مراد ساری انسانیت جو ان کی اولاد ہے. اور بعض کے خیال میں یہ ہر باپ اور ہر بچے کے لیے بھی آیا ہے، کیونکہ انسانی رشتوں میں باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ بہت معزز اور محترم ہے. اور اس سے مراد ایک اور خاص باپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے آ کر اس شہر کو آباد کیا تھا، اور وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اب ان کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے، اور قسم کھا کے کیا کہا جا رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں، محنت میں، سختی میں پیدا کیا ہے. یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد محنت، کام کرنا اور سخت محنت کرنا. کبد کہتے ہیں دشواری کو، سختی کو، مشقت کو. اسی سے لفظ کبد بھی ہے. کبد کہتے ہیں جگر کو، لیور کو، اور کابد کہتے ہیں محنت کش کو، مشقت اٹھانے والا. یعنی نوع انسانی کی تاریخ بتاتی ہے. انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں بخشی ہیں وہ اس پر گواہ ہیں کہ انسان کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا. اور اگر دیکھا جائے تو انسان کی تخلیق کے سارے مراحل بھی سخت مشقت پر مبنی ہیں. ایک سے ایک طور میں تبدیل ہوتے چلے جانا، خلقناکم اطوارا، ان سب میں ماں پر جو گزرتی ہے اور خود اس بچے پر یا فیٹس یا جنین پہ جو گزرتی ہے، وہ سارا عمل بھی پر مشقت ہے. پھر اس کی ولادت کا وقت اور مرحلہ، وہ بھی ایک مشقت بھرا تجربہ ہے. پھر اس کے بعد چھوٹا بچہ انسان کا کتنی توجہ اور محنت کا متلاشی ہوتا ہے یا اس کو ضرورت ہوتی ہے. نہ وہ خود اٹھ سکتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے، نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، بس ایک رونا ہی آتا ہے جو ہر موقع پر ہر طرح کی اپنی ضرورت بتانے کے لیے وہ بطور ہتھیار کے استعمال کرتا ہے. بھوک لگے تو رو رہا ہے، درد ہے تو رو رہا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کچھ بھی ہے، ایک رو کے بتا رہا ہے. تو مشقت میں ہے بےچارا، اسی لیے روتا ہے. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اور دیکھیے پھر جو جو انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو زندگی کے ہر سٹیج پر انسان سمجھتا ہے کہ یہ سٹیج بڑی مشقت والی. مثلا ماں جب بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا، تو وہ انتظار کرتی ہے ذرا بڑا ہو جائے تو میری مشقت کم ہو جائے. لیکن بگر کڈز بگر پرابلم، جتنے جتنے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنے اتنے مسئلے بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ موت تک کوئی مرحلہ انسان کے لیے اس دنیا کا مشقت سے خالی نہیں. تعلیم کا مرحلہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت چھوٹے تھے تو اس وقت کتابیں بہت زیادہ لگتی تھیں، جب بڑے ہوئے تو پچھلی کتابیں آپ کو بہت آسان لگتی ہیں. اور پھر اسی طرح جو جو آگے بڑھتے گئے، انسان ہمیشہ یہ امید رکھتا ہے کہ اب اس کی آسانی کے دن آ رہے ہیں، مشقت دور ہوگی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے وہ ایک جہاد کی حالت میں ہے، مسلسل محنت اور مسلسل کوشش ہی کا اس سے تقاضا ہے، اور اسی میں اس کی بھلائی اور فلاح ہے. تو یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی وجہ سے سخت مشقتوں کا سامنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا ذکر فرمایا کہ ہاں ہے تو یہ زیادتی کی بات کہ حرمت والے شہر کو آپ کے لیے حلال کر دیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے آ کر اس شہر کو بسایا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے، انہوں نے کس حال میں یہاں زندگی کا آغاز کیا تھا، کس طرح ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کر گئے، اور پھر کس طرح وہاں پر آبادی ہوئی اور اللہ کا گھر تعمیر ہوا اور پھر آہستہ آہستہ آباد ہوتا چلا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی مشقتوں پر گواہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں وہ سب بھی دراصل کیا ہیں؟ مشقتوں بھری ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ جن کی مشقتیں اللہ کے راستے میں ہیں، جن کی محنت اللہ کے راستے میں ہے، ورنہ مشقت سے خالی تو کوئی بھی نہیں، محنت کے بغیر تو کسی کا بھی گزارا نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان سہل پسندی میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے تو پھر مرنے کے بعد تو مشقتیں ہی مشقتیں ہیں، پھر تو کہیں سکھ کا سانس لے بھی نہ پائے گا. تو جسے کل کی آسانی چاہیے اسے آج کی مشکل گوارا کر لینی چاہیے. آپ دیکھیے کہ موت کا مرحلہ وہ کتنا پر مشقت، نزا کی سختیاں آپ سب جانتے ہیں. پھر قبر کی زندگی وہ بھی مشقت بھری ہے. جیسی بھی ہو بہرحال قبر کا تصور ایک ہیبت تو دلاتا ہے انسان کو. پھر اس کے بعد حشر کے دن جب کھڑے ہونا ہے تو بھی پھر حساب کا مرحلہ, پل صراط پار کرنے کا مرحلہ, جب تک انسان اپنے اصل گھر تک نہ پہنچ جائے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ایک روح جو پیدا ہو گئی, ایک انسان دنیا میں جو آ گیا, اس کو یہ فیکٹ قبول کر لینا چاہیے, ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. آسانیوں کی تلاش میں نہ رہیں, سہولتوں کے پیچھے مت بھاگو. زندگی مشقتوں کا نام ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ, جوئے شیر پیشہ سنگ گراں ہے زندگی. جوئے شیر لانا یعنی دودھ کی نہر کھود کے لانے کے برابر ہے, پیشہ وہ ہتھیار جس سے کھودا جاتا ہے, اور سنگ گراں جو پتھر ہے راستے میں, ایک ہٹتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا ہٹتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے. اسی طرح علامہ اقبال کے کچھ اور شعر بھی ان مشقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور خاص طور پر امت مسلمہ کی سہل پسندی کی عادت جو ہے اسے کرٹیسائز کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہمیں یہ فیکٹ بتا دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, لیکن انسان نے اور خصوصاً آج کے مسلمان نے اس راز کو نہیں سمجھا, وہ سہل پسندی کا شکار ہے. نتیجتاً دنیا کے مقابلے میں, اور پھر صرف دنیا کے نہیں آخرت کے اعتبار سے بھی, وہ پیچھے سے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ ہماری مشکل صرف دنیا نہیں ہے, ہم اگر واقعی دین میں اچھے ہوتے تو ہم دنیا میں کسی سے پیچھے نہ ہوتے. دنیا میں آگے ہونے کا مطلب صرف مادی ترقی نہیں ہوا کرتا. تو مسلمان بحیثیت مجموعی جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فطرت کے اس اصول کو منظور قبول نہیں کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. علامہ اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست مے ذوق تن آسانی ہے. امت کا حال دیکھ کے کہتے ہیں ہر کوئی مست مے ذوق تن آسانی ہے. میں کہتے ہیں شراب کو, یعنی ایسی شراب پینا چاہتا ہے کہ جس سے اس کو ایک ایسا سرور حاصل ہو کہ بس دنیا کے غم بھول جائے اور کسی بھی مشقت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرے. ہر کوئی مست مے ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے, یعنی مسلمان اس طرح جیا کرتے ہیں. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. یعنی تم تو ایک ہی جگہ ڈھیر ہو کے بیٹھ جاتے ہو, لیکن انہوں نے پوری دنیا کی خاک چھان ماری تھی اور ہر جگہ سے جوہر تلاش کیے تھے اور جگہ جگہ اللہ کا پیغام پہنچایا تھا. تم اپنی حقیقت اور اپنے کاموں اور طریقوں پر غور کرو. پھر کہتے ہیں تیرے سوفے ہیں فرنگی, تیرے قالین ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. یعنی آج کے جوان کے خواب یہی ہیں کہ ایسا گھر ہو جس میں ایسی اور ایسی آسائشیں ہوں, اور ان آسائشوں اور ناز و نام میں پل کر پھر کوئی قوم کسی بڑے کام کے لائق تھوڑی رہتی ہے. اور پھر سب سے اہم ترین بات کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیم تمہیں پیاری ہے. سب اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے, اور صبح کی بیداری ایک خواب بنتا چلا جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو قسمت سے صبح جاگ ہی جاتے ہیں وہ بھی دوبارہ سونے کو اپنے لیے لازم قرار دے دیتے ہیں, اور اگر نہ سوئیں تو اپنے آپ کو مظلوم قرار دیتے ہیں کہ شاید ہم پر بہت ظلم ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس قوم کی صبح ہی 12 بجے ہو تو وہ آگے کہاں سے بڑھے گی, وہ برکتوں کا وقت. پتہ نہیں آپ نے فجر کے خزانے پڑھے ہیں یا نہیں, کتاب پڑھ لیتے تو اچھا ہی تھا, چلے فارغ ہو کے پڑھ لیں. اب تو یہاں آنے کے لیے صبح شاید نہ سوتے ہوں, لیکن یہاں سے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ پھر پرانی روٹین میں لوٹ جائیں. تو مشقت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو قربان کرے, اور جس میں سب سے بڑی خواہش انسان کی نیند کی قربانی ہے. اور نیند سمبل ہے سستی کا, ٹھیک ہے آرام کے لیے سباتن ہے, تکلیف کو دور کرتی ہے, لیکن ضرورت کی حد تک, کہ اتنی نیند کافی ہے کہ جس سے انسان دوبارہ کام کرنے کے لائق ہو جائے. رات سو کے گزارنا, پھر فجر کے بعد سونا, پھر دوپہر کو 2-2 گھنٹے سونا, یہ مجاہدوں کی زندگی تو نہیں ہے. یہ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہ دھوکہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم, ہم جس کو مرضی دھوکہ دے دیں سارا نقصان تو اپنا ہی ہے. جو کوشش نہیں کرے گا, جو محنت نہیں کرے گا, جو کام سے جی چرائے گا, جو سہل پسند ہوگا, جو آسانیوں کی تلاش میں ہوگا, وہ صرف اپنا ہی نقصان کرے گا, اور اگر دوسروں کا کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی اسی پہ جا پڑے گا, کیونکہ ہمارے عمل ہمارے لیے آثار بنتے ہیں. مثلاً ایک شخص اگر سستی کا شکار ہوتا ہے تو دوسرے سب دیکھ کر اس کو سست ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک سبب بنا سب کی سستی کا, اس نے سب کا گناہ خود سمیٹا. تو اس لیے ہمیں ایسے رول ماڈل تیار کرنے کی ضرورت ہے, ایسے محنت کرنے والے افراد سامنے لانے کی ضرورت ہے جو واقعی ایک دین کا عملی نمونہ پیش کرے, جو صرف گفتار کے غازی نہ ہو کردار کے غازی بھی ہو, جو صرف باتیں نہ کرنا جانتے ہیں بلکہ عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہاں واقعی لقد خلقنا الانسان فی کبد کی بات درست ہے. اور علامہ اقبال کا اسی سلسلے کا ایک اور شعر ہے, تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. یعنی اب تو ایسے مسلمان بھی ہیں, پہلے سنا جاتا تھا کہ لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے تو روزے یا رمضان کی بہت پاسداری کرتے ہیں, لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ نماز کے بعد روزے کو بھی ایک پرانے وقتوں کا نسخہ بتایا جاتا ہے. اچھا, ایک اور چھوٹے سے دلچسپ فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جب یہ میں پڑھ رہی تھی کبد کا لفظ, مشقت کا تو مجھے عربی کا کبد یاد آ گیا, یعنی جگر. تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ جگر کے کیا فنکشنز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جگر واحد آرگن ہے جس کے ایک سے زائد فنکشنز ہیں, بیک وقت بہت سے کام کرتا ہے. یعنی ہمارا دل ایک ہی کام کرتا ہے نا, خون پمپ کرتا ہے, خون صاف کرتا ہے. لنگز کیا کرتے ہیں, ہمیں سانس لینے میں مدد دیتے ہیں. اسی طرح سٹمک کا ایک ہی کام ہے, غذا کو ڈائجسٹ کرنا. پھر اسی طرح دماغ جو ہے وہ سوچنے کا کام کرتا ہے, کان سننے کا کرتے ہیں, زبان بولنے کا کرتی, آنکھیں دیکھنے کا کرتی ہیں. یہ ایک ایک کام ہے سب کا, لیکن کبد لیور اس کے کئی کام ہیں. مثلا ہمارے نظام انہضام میں مدد کرتا ہے. اس عمل کے دوران یہ بائل پیدا کرتا ہے جو کہ چکنائی ہضم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں. پھر جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے, یہ جو آگ کا صحیح ٹیمپریچر باڈی کا مینٹین رکھنا ہوتا ہے, یہ بھی جگر کا کام ہے. یعنی آپ کے اندر ایک خاص جو گرمی یا حرارت ہوتی ہے. پھر اسی طرح زہریلے اثرات سے نجات دیتا ہے. انسان بعض اوقات کوئی پوائزنس چیز کھا لیتا ہے یا کوئی گندی چیز کھا لیتا ہے, تو جگر ہی سے وہ چیز پروڈیوس ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے زہروں کو خارج کرتی ہے, جسے ڈیٹاکسیفیکیشن آپ کہتے ہیں. پھر یہ یوریا بھی پیدا کرتا ہے, حتیٰ کہ جگر ناپسندیدہ پروٹین جو ہم لے لیتے ہیں انہیں سٹور نہیں کر سکتا ہے, لہذا انہیں یوریا کی شکل میں تبدیل کر کے گردوں میں بھیج دیتا ہے اور وہاں سے پھر وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں. یہ خون کے تمام پرانے سرخ خلیات کو ختم کرتا ہے, یعنی جو مر جاتے ہیں. پھر آئرن کو سٹور کرتا ہے, یعنی فولاد کو. تو آپ دیکھیے کہ فولاد ہی سے تو زندگی ہے. اور خون کے ضائع شدہ سرخ خلیات کو بڑی آنکھ میں بھجواتا ہے جو کہ نظام اخراج کے ذریعے خارج کر دیتی ہے ان کو. یہ گلوکوز سٹور کرتا ہے اور گلوکوز کی زائدہ ضرورت مقدار کو گلائکوجن میں تبدیل کر کے محفوظ کر لیتا ہے, اور بوقت ضرورت گلائکوجن کو پھر گلوکوز میں تبدیل کر کے جسم کو قوت دیتا ہے. یعنی جو آپ شوگر لیتے ہیں انسٹنٹلی اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے, لیکن جو زائد ہوتی ہے وہ گلائکوجن کی شکل میں جگر سٹور کر لیتا ہے. پھر جب آپ کو شوگر لیول لو ہونے لگتا ہے تو دوبارہ اس کو آپ کو انرجی اس کی بنا کر دیتا رہتا ہے, اور اس طرح آپ کام کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے ایک ہی وقت میں بے شمار کام ہے. ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جگر جتنا کام کرتا ہے, اگر انسان کو بیرونی طور پر یہ سب کام کرنے پڑے تو کم از کم 40 فیکٹریاں لگانی پڑیں گی جب یہ سارے کیمیکلز پروڈیوس ہو سکیں گے. یعنی اتنے بے شمار کام کرتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, تو ہم مسلمان ایک وقت میں ایک کام کر کے تھک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس کافی, ایک کام کر لیا بہت, جبکہ ہمارے جسم کا ایک آرگن ایک وقت میں کئی کام کئی مہمات سر کر رہا ہوتا ہے. اب مثلا آپ خواتین ہیں, آپ کو گھر بھی دیکھنا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے, پڑھنے پڑھانے سے تعلق بھی رکھنا ہے, یعنی خاندان کو جوڑنے والی بھی خاتون ہوتی ہے, ہمسایوں سے تعلق رکھنے والی. ایک وقت میں آپ کے کئی کام ہو سکتے ہیں. اور انسان پر ایسے فیزز آتے ہیں کہ جب انسان بہت ساری ذمہ داریوں سے گھبرا کر خون جگر پینا چھوڑ دیتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. آرام کی مت سوچو, سکون کے دن گئے. یا ایھا المدثر قم فانذر. اور اس موقع پر جب کہ ہم سب آرام کی باتیں سوچ رہے ہیں اور ان دنوں کی مشقت کو یہ کہہ کے گوارا کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں دو چار دن رہ گئے ہیں, اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, بس ایک دن اینڈ ہو جائے گا، پھر آرام ہی آرام، مزے ہی مزے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل آرام تو بندہ مومن کا جنت میں جا کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کام کی زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے. اعتدال کی زندگی اچھی ہے، لیکن بیکار کی زندگی اچھی نہیں. اپنی حیثیت ہمت کو دیکھیں. اور ایک اور بات یہ کہ ہمتوں کا معاملہ میں نے تو یہ دیکھا ہے، اس کو سٹریچ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے سٹیمنا بلڈ کرنا پڑتا ہے. ابتدا میں آپ جو وزن نہیں اٹھا سکتے، جب مثلا ایک عام انسان جو ہے معمولی وزن اٹھا کے تھک جاتا ہے، لیکن ویٹ لفٹر کو دیکھیے آپ کتنے کتنے وزن اٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سٹیمنا بلڈ ہو جاتا ہے. اب اس وقت آپ سب کا ایک کام کرنے کا ٹیمپو بن چکا ہے، سٹیمنا بلڈ ہو چکا ہے. اس کو خدا کے لیے ان 15 دنوں 2 ہفتوں میں جا کے ختم نہ کر دیں کہ صبح سو سو کے نہ اٹھیں اور پھر اس کے بعد آپ کی جو 1.5 سال میں عادت پڑی وہ دوبارہ ضائع ہو جائے. نہیں، اس کی قدر کریں. یہ سٹیمنا اتنی آسانی سے نہیں بنا کرتا. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سٹیمنا بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ نے اس پچھلی مشقت کو ضائع کر دیا تو دوبارہ سے پھر قدم اٹھانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو طرح طرح کے وسوسے دلاتا ہے. کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں بہت کچھ ہو چکا آپ تو، یعنی بے وجہ کے ترس دلاتا ہے نا انسان کو اپنے اوپر. تو ٹھیک ہے، آپ کی ایک نئی روٹین شروع ہو سکتی ہے، نئے کام ہو سکتے ہیں، لیکن آرام کی نہ سوچیں، سکون کی زندگی کی متلاشی نہ رہیں. وہ جو اللہ نے کھانے کو دے دیا ہے شکر کریں، نیند اچھی طرح آپ کو آ جاتی ہے بغیر کسی دوا کے شکر کریں، اور امن و امان ہے شکر ادا کریں. لیکن اپنے مقصد زندگی کو نہ بھولیں، اس سے نہ غفلت برتیں. اس لیے کہ انسان اللہ کی گرفت میں ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہاں بھاگ کے جائے گا؟ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ یعنی کوئی اس کی گرفت نہیں کر سکتا، کوئی اس سے حساب نہیں لے گا؟ جیسے چاہے زندگی بسر کرے، جیسے چاہے جیے. نہیں، ایک مومن کی زندگی میں یہ سلوگن نہیں ہوتا کہ جیسے چاہو جیو. وہ تو اللہ کے احکامات اور حدود کا پابند ہوتا ہے، اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے. اس کو ہر لمحہ اس طرح گزارنا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا احساس لیے ہوئے ہو. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہ جائے گا، اس سے سوال نہ کیا جائے گا؟ یقول اہلکت مال اللبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. لبد کہتے ہیں کثیر تعداد کو، ڈھیر کو. یعنی دنیاوی معاملات میں جب وہ خوب فضولیات میں پیسہ اڑاتا ہے تو پھر فخریہ طور پہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. اہلکت مال اللبدا، یعنی اپنی جائز ناجائز خواہشات پر زائد ضرورت مال خرچ کرنا، یا نمود و نمائش کی خاطر مال خرچ کرنا. اور بعض اوقات جو خرچ کرتا ہے اس سے بڑھ کے بتاتا ہے کہ میں نے ڈھیروں خرچ کیا، اور اس سے اپنی شان بناتا ہے. اصل میں عرب جاہلیت میں اسراف کو ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا. بلا ضرورت، زائد ضرورت، زیادہ پیسہ اڑانے کو وہ اپنی شان بنانا سمجھتے تھے. مثلا عموماً ان کی زندگی میں جو تفریح تھی وہ کیا تھی؟ شعر و شاعری کی محفلیں ہوتی تھی، یہ ان کی تفریح تھی، انٹرٹینمنٹ تھی، یہ اس کا ذریعہ تھا. شعر و شاعری کی محفلیں ہوتی، قصیدہ گو شاعروں کو بلایا جاتا، ان کو بھاری انعامات دیے جاتے. شادی غمی کی رسموں میں ہزاروں سینکڑوں آدمیوں کو بلا لیا جاتا. جس کو جانتے اس کو بلا لو، جس کو نہیں جانتے اس کو بلا لو، جس سے زندگی میں کہیں ایک دفعہ ملاقات ہوگی اس کو بھی بلا لو. یعنی خوشی کے موقع پر ہزاروں لوگوں کا اکٹھ ان کے ہاں قابل فخر بات سمجھی جاتی تھی. پھر اسی طرح جوئے میں دولت ہارنا، یعنی جوا کھیلتے تھے قمار میسر، تو اس میں دولت ہار دینا معمولی بات سمجھی جاتی تھی. پھر اگر جوا جیت جاتے تو اونٹ پہ اونٹ کاٹتے تھے، بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے. پھر میلوں ٹھیلوں میں جاتے تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، پھر دوسرے سرداروں سے بڑھ کے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے تھے. تقریبات میں بے تحاشا کھانے پکواتے، اور پھر اذن عام دیتے تھے جس کا جی چاہے آئے اور کھائے. یعنی ایک تو تھا نا بائی انویٹیشن، کہتے تھے اوپن ہے انویٹیشن. مجھے خود ایک ایسی شادی میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پورے شہر کی دعوت تھی. اتنا بڑا اہتمام تھا، اتنا بڑا کہ کوئی مجھے اینڈ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ سب سلطنت کس لیے لگی ہوئی ہے. تو پتہ چلا کہ پوری مملکت انوائٹڈ ہے، جو بھی آئے کھانا کھائے، تو یہ دور جاہلیت ہی کی رسمیں ہیں جن کو آج تک ہم سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور آج ہم نے بھی انہی رسموں میں اپنی عزت سمجھ لی اور اسی میں ہم اپنی شان بناتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دکھاوے کی خاطر تو بہت کچھ خرچ کرتے تھے، لیکن مسکین کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ یعنی اپنی شان بنانے کو، اپنی خواہشات کی تکمیل میں تو بہت کچھ خرچ کرتے، لیکن مساکین کو دینے کے لیے پھوٹی کوڑی بھی ان سے نہیں نکلتی تھی، شدید بخل کا شکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو یہ کر رہا ہے، اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدْ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یعنی فخر جتانے والا، تکبر کرنے والا، اینٹنے اکڑانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی خبر لینے والا نہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل ہے؟ کیا اس کو بھول گیا ہے؟ اگر اس کانٹیکسٹ میں ہم اپنے حالات اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو میرا خیال ہے کہ جتنا مال ہم انٹرٹینمنٹ میں خوشی کے موقع پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، اتنا ہم عام حالات میں ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔